Tu Trójka, wtorek, 16 maja, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Apteka dla aptekarza, ustawa, którą krytykują m.in. pracodawcy z podpisem prezydenta. Co dokładnie stało się w Egipcie? Dlaczego młoda i wysportowana Magda Żuk zmarła w tamtejszym szpitalu? Specjalna konferencja polskich śledczych rozpoczęła się w Jeleniej Górze. Przegląd armii w Rosji. Media spekulują o modernizacji strategicznych sił jądrowych. Tylko farmaceuta otworzy aptekę. Będą też ograniczenia, na przykład dotyczące odległości jednej apteki od drugiej. Ustawa nowelizująca prawo farmaceutyczne podpisana przez prezydenta. Pracodawcy nowelizacji mówią nie, bo jak tłumaczy dr Dobrawa Biadun z Konfederacji Pracodawców Lewiatan, nowe prawo wprowadza bałagan. Współczuję inspekcjom farmaceutycznym, które będą musiały na tej podstawie wydawać nowe zezwolenia. Nawet sam fakt, że mogę mieć wyłącznie 4 apteki jako farmaceuta, oznacza niebotyczną pracę dla inspektorów, którzy będą musieli sprawdzać, czy faktycznie w innym województwie ktoś nie ma już jakiejś apteki. Samorząd farmaceutów nowe przepisy popiera. Tomasz Lelno z Naczelnej Izby Aptekarskiej mówi, że ustawa nie likwiduje już istniejących aptek. Odpiera też zarzut, że nowe przepisy faworyzują tylko małe apteki. Zagrożenia nie ma. Ta ustawa jest dobra dla wszystkich farmaceutów. Otrzymujemy wiele sygnałów poparcia również od aptek sieciowych, które popierają tę regulację. Nowe apteki będą mogli otwierać jedynie farmaceuci posiadający mniej niż 4 takie placówki i tylko w przypadku, gdy nowa apteka będzie położona co najmniej w odległości 500 metrów od innych aptek, a gdy w danej gminie na jedną aptekę przypada mniej niż 3000 osób w odległości minimum kilometra. Jest apel komisarza odpowiedzialnego za migrację Dimitrisa Avramopoulosa o przyspieszenie przyjmowania uchodźców w Parlamencie Europejskim. Odbyła się debata na ten temat. Co z niej wynika? O tym nasz korespondent. Komisarz Avramopoulos przekonywał, że wszystkie kraje muszą wziąć udział w relokacji uchodźców. Mówił, że z jednej strony chodzi o aspekt moralny, z drugiej o zachowanie integralności systemu Schengen. Według komisarza takie działanie będzie korzystne dla całej Europy. Komisarz przypomniał, że w Grecji na relokację czeka z kompletem potrzebnych dokumentów 2400 uchodźców, a we Włoszech ponad 4000. Avramopoulos zaznaczył, że są kraje, które do tej pory nie przyjęły ani jednej osoby. Taką postawą, uważa komisarz, naruszają podjęte wcześniej zobowiązania. Dimitris Avramopoulos apelował też o większą determinację i wolę polityczną w tej dziedzinie. Jego zdaniem nie ma przeszkód, aby w sposób solidarny odciążyć kraje, które przyjęły największą liczbę cudzoziemców. Dla Polskiego Radia ze Strasburga, Andrzej Geber. Co dokładnie wydarzyło się w Egipcie? Dlaczego zdrowa, wysportowana i młoda Magda Żuk zmarła w tamtejszym szpitalu? W Jeleniej Górze właśnie rozpoczęła się konferencja polskich śledczych, którzy byli w Egipcie. Być może po niej dowiemy się czegoś więcej w sprawie śmierci 27-latki. Wiadomo, że w najbliższych dniach ciało dziewczyny zostanie przetransportowane do kraju. Procedura odbędzie się normalną drogą lotniczą. W Polsce ciało będzie poddane sekcji, w której chce brać udział także pełnomocnik rodziny Magdy. Pierwsza odbyła się w Egipcie i wyników nie znamy. 27-latka poleciała na wycieczkę do kurortu Marsalam w rozmowie telefonicznej ze swoim partnerem. Prosi, by ją zabrać do domu. Jest roztrzęsiona. W konsekwencji trafia do szpitala i umiera. Jak twierdzą Egipcjanie, na skutek obrażeń po skoku ze szpitalnego okna. W sprawie jest wiele hipotez. Kilka dni temu minister Ziobro mówił nawet o handlu ludźmi. Prezydent Rosji chce wiedzieć, jaki jest techniczny stan armii, jak radzi sobie przemysł zbrojeniowy. Według jednego z portali Władimir Putin zaprosił do swojej rezydencji w Soczi przedstawicieli sztabu generalnego i koncernów zbrojeniowych. Media spekulują, że jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie modernizacja strategicznych sił jądrowych Rosji. Rosyjscy eksperci twierdzą, że w ciągu najbliższych lat dywizje dysponujące bronią jądrową będą wyposażone w rakiety Yars 5. generacji oraz rakiety Sarmat. W lotnictwie priorytetem jest produkcja bombowca Tu-160M2 oraz modernizacja myśliwców T-50. Z kolei rosyjska flota potrzebuje lotniskowców. Wojska lądowe mogą liczyć na nowe karabiny, środki łączności i rozpoznania pola walki, a także na czołgi typu Armata, których seryjna produkcja rozpoczęła się dopiero w tym roku, i przechodzący wciąż testy czołg T-14. Modernizacja armii jest jednym z priorytetów Federacji Rosyjskiej, dlatego jak zauważają komentatorzy, spotkania z dowódcami, inżynierami i przedsiębiorcami potrwają aż 4 dni. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Wtorkowe popołudnie pogodne na zachodzie, na północy i centrum, chwilami będzie się chmurzyć, przelotny deszcz, miejscami burze. W Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie burzowo, lokalnie grad, od 17 do 21 stopni, kolejne dni jeszcze cieplejsze, weekend upalny. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Fundusze europejskie. Wielu wydają się nieosiągalne. Ale też nie brakuje osób, które z takiej pomocy skorzystały. O tym, jak to się robi, podpowiemy w naszym codziennym Wademekum Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Do usłyszenia w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki. Od poniedziałku do czwartku między 16 a 19. Audycja jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Wiele produktów wspomagających spalanie tłuszczu, dostępnych na rynku od lat, ma jedną podstawową wadę. Efekt jojo. Nawet gdy spalą tłuszcz, to kilogramy i tak wracają. Wyjątkiem jest Liporedium. Liporedium to unikalny produkt na odchudzanie. W odróżnieniu od tradycyjnych środków, składniki Liporedium nie tylko spalają tłuszcz, ale także zapobiegają efektowi jojo. Suplement diety Liporedium to skuteczny sposób na trwałą redukcję wagi. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Pytaj w aptekach. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowe poziomy magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Dzień dobry, witam Państwa w pięknych okolicznościach przyrody. Jak widzimy za oknem, to już 7 minut po południu. Europejska sieć Epicenter opublikowała drugą edycję Indeksu Państwowego Paternalizmu w Unii Europejskiej. Indeks ten mierzy poziom restrykcyjności przepisów regulujących sprzedaż oraz konsumpcję żywności, napojów bezalkoholowych, alkoholu, tytoniu i e-papierosów w 28 państwach. Czy czują się Państwo czasem jak takie bezradne dzieci, za które państwo musi myśleć, a właściwie nie musi, ale ma takie ambicje i bardzo chce regulować tam życie, między innymi w sprawie gdzie i co pijemy albo co i gdzie palimy. Te właśnie ambicje państw są przedmiotem badań. Im wyżej kraj jest w rankingu, tym bardziej restrykcyjne obowiązują w nim przepisy. I uwaga, wyniki. Otóż Polska awansowała z 15 na 9 miejsce w rankingu. Zatem coraz częściej politycy u nas dochodzą do wniosku, że wiedzą, jak mamy żyć, co nam wolno, czego nie. Najmniejsze restrykcje odnotowano w Czechach i w Niemczech. W czołówce znalazły się Finlandia i Wielka Brytania. Jak państwo wpływa bądź jak ogranicza nasze decyzje? Nie tylko poprzez zakazy, ale także na przykład poprzez podatki, które w przypadku napojów mają, tworząc wyższą cenę, odstraszać. Państwo ingeruje na rynku na przykład słodyczy albo reguluje wielkości opakowań leków dostępnych poza aptekami. Czy takie regulacje są pożądane, oczekiwane w imię dobra obywateli? Dziś pytanie, czy nasze państwo jest nadopiekuńcze, a moim gościem jest pan prezes Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Oprócz pracy w forum, jak pamiętamy, wsławił się pan m.in. piciem piwa na betonowych schodach na bulwarach wiślanych w Warszawie. Policja postawiła panu zarzut spożywania alkoholu w miejscu niedozwolonym. Po 2 latach procesów ostatecznie pana uniewinniono. Sąd stwierdził, że w tym miejscu otworzył pan butelkę z piwem zgodnie z prawem. Chodziło, rozumiem, o wykazanie, że bulwary nie są ulicą i nie należą do miejsc, gdzie spożywanie trunku jest niedozwolone, czy tak? Tak, dokładnie. Myślę, że ta sprawa też pozwoliła nagłośnić pewien istotny fakt pokazujące, że w Polsce nie ma zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, jak myślę wiele osób do tej pory też twierdziło, a jest ten zakaz obowiązujący na ulicach, w parkach i na placach. No i oczywiście przepisy są o tyle nieprecyzyjne, że sama ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie definiuje tych przestrzeni. No i tutaj trzeba było się powoływać na inne przepisy, między innymi ustawę o drogach publicznych. Sprawa trafiła także do Sądu Najwyższego, więc tutaj Sąd Najwyższy w swoim uzasadnieniu tak naprawdę pokazał, w jaki sposób to prawo powinno być interpretowane. Więc była to walka nie tylko o legalne spożywanie, ale też o taką przejrzystość naszych przepisów prawa. Jasne. Choć zdania, przypomnijmy, były podzielone, bo jednak sąd pierwszej instancji uznał, że bulwary należy traktować jak ulice. Po co w ogóle istnieje taki zakaz dotyczący na przykład placów czy parków? To ma sens? Ten zakaz, pomimo tego, że sama ustawa powstała jeszcze w czasach PRL, to tak naprawdę ten zakaz wprowadzono w 2001 roku, więc nie jest to relikt PRL-u, jak też część osób myśli. Myślę, że przede wszystkim nie ma sensu, aby takie przepisy były sterowane odgórnie z Warszawy, z Sejmu, tylko to samorządy w porozumieniu z lokalnymi społecznościami powinni decydować o miejscach, gdzie w miastach, miasteczkach, wsiach alkohol można spożywać w tej przestrzeni publicznej, a gdzie nie, więc... No ale może problemem nie jest samo otwarcie butelki piwa, czy nawet małej butelki wina, a problemem jest osoba, która nadużyje alkoholu. I może wówczas dopiero państwo powinno interweniować, wtedy, kiedy stwarza na przykład zagrożenie dla innych obywateli. Dokładnie tak, i tutaj warto przypomnieć, że istnieje szereg wykroczeń, które nadal wykroczeniami pozostają, pomimo tego wyroku sądu w mojej sprawie. Po wyroku pojawiły się też między innymi w internecie obrazki bałaganu, który często tam ludzie zostawiają, aczkolwiek nie było to nic nowego. W poprzednich latach były takie same obrazki. I tu warto przypominać mieszkańcom Warszawy, którzy akurat w tym miejscu spożywają alkohol, że śmiecenie jest wykroczeniem. Myślę, że sprawa ułatwia też trochę pracę policji i straży miejskiej, która może teraz skupić się właśnie na walce z tymi skutkami nadmiernego spożycia czy nieodpowiedzialnego spożycia. Przyznam, że mnie to też bardziej przeszkadza. Na przykład w okolicach sklepów spożywczych usiane wszędzie buteleczki małe, aniżeli ktoś, kto wypije piwo w parku. Nie mamy prawa precedensowego, zatem w innej sprawie pijący alkohol nie może powołać się na pana przypadek, pijący na przykład alkohol również na bulwarach, i może być prawomocnie ukarany. Myślę, że sądy niższej instancji będą jednak na to postanowienie Sądu Najwyższego się powoływać, dlatego cieszę się, że sprawa dotarła aż tak wysoko, bo jednak to jest ważne stanowisko, które rozjaśnia te przepisy prawa. Policja, która używa teraz tego argumentu o braku prawa precedensowego, jednocześnie nie przedstawiła żadnej alternatywnej opinii prawnej, a warto przypomnieć, że miasto stołeczne Warszawa taką opinię zamówiło i ona również była po mojej myśli. Ona została opublikowana już 2 lata temu. Ogłoszono nowy indeks państwowego paternalizmu. Im wyżej jest kraj, tym bardziej nadopiekuńczy. Polska mocno awansowała w ubiegłym roku. O czym to świadczy? Przede wszystkim wzrosły restrykcje dotyczące e-papierosów. To były działania Ministerstwa Zdrowia z zeszłego roku. Warto podkreślić, że te działania były tak w mediach tłumaczone koniecznością wprowadzania przepisów unijnych, jednak nawet w samym uzasadnieniu do tej ustawy pojawiają się wzmianki, że tak naprawdę nasze przepisy są ostrzejsze niż te wymagania unijne, i w wypowiedziach medialnych przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia pojawia się też taka niechęć do e-papierosów. Tam między innymi pojawia się zapis, który de facto wpycha osoby korzystające z tego nowego na rynku produktu do tych samych palarni, gdzie są zwykli palacze, a jednak badania pokazują, że wielu palaczy poprzez e-papierosy ucieka od tego nałogu palenia papierosów, więc wpychanie ich do tych samych powierzchni trochę mija się z celem. Tutaj warto też przypomnieć, bo oczywiście do tej pory na rynku istniały różnego rodzaju środki z nikotyną, plastry, gumy do rzucia, ale papierosy rozwiązują jeszcze jedną rzecz, która myślę, że dla części osób palących jest też istotna. Czy palenie jest takim pewnym zachowaniem społecznym, czy pewnym przyzwyczajeniem, gromadnym, jeżeli chodzi o sam ruch, czy wychodzenie na tego papierosa. Mhm. I taki e-papieros też w jakiś sposób rozwiązuje ten problem takiego behawioralnego przyzwyczajenia do samego ruchu, czy zachowania czynności palenia. Czyli zachowania bliskości człowieka do człowieka. Państwo, czyli między innymi ustawodawca, uważa, że wie lepiej. Na przykład w takiej oto sprawie, które napoje są zdrowe, a które nie. Stąd próbuje interweniować, kształtując na przykład ceny. Obiektywnie, no, są mniej zdrowe napoje, występują w przyrodzie, prawda? Takie bardzo słodkie, zawierające różne środki, czasami te środki podejrzewane są o szkodzenie organizmowi. Chodzi jednak o to, że każdy ma prawo pić niezdrowe, a państwu nic do tego, czy tak? Tak, dokładnie. Znaczy, moim zdaniem takie restrykcyjne przepisy niszczą coś, co w życiu społecznym jest bardzo ważne, to znaczy ludzką odpowiedzialność, bo one pokazują, że to państwo wie lepiej, państwo kieruje w jakiś sposób naszym życiem i niszczy możliwość podejmowania przez nas decyzji. Oczywiście to także powinno się wiązać z tym, że powinniśmy ponosić ich konsekwencje. Tutaj rozpoczynaliśmy rozmowę od tych skutków na przykład nadmiernego spożycia alkoholu, więc ja jednak jestem zwolennikiem systemu, który opiera się na odpowiedzialności, a nie na państwowych restrykcjach. Mm-hmm. I myślę, że ten trend w Polsce jest niepokojący, to znaczy taki, w którym my w tym rankingu skaczemy. Warto jednak podkreślić, że już nasi sąsiedzi i Czesi i Niemcy mają te przepisy o wiele bardziej swobodne, choć być może Niemcy nie kojarzą się z miejscem, które jest bardzo liberalne, jeżeli chodzi o przepisy prawa. Tak, przy okazji forum słynie z wolnościowych idei, ale mam czasem wrażenie, że nie w każdej sprawie. Krytykujecie na przykład obniżenie wieku emerytalnego. Tymczasem z tego należy się cieszyć, bo to przyspieszy katastrofę i być może zmusi polityków za kilka lat do stworzenia na przyszłość czegoś racjonalnego, wolnościowego. Nie uważa pan? Myślę, że akurat ta kwestia wieku emerytalnego jest o tyle ważna, że my, utrzymując stabilność systemu emerytalnego i podwyższając wiek emerytalny, w jaki sposób chroniliśmy wolność przyszłych pokoleń, bo jeżeli będziemy mieć system z niskim wiekiem emerytalnym, który doprowadzi do niższych świadczeń, to możemy mieć duże ryzyko tego, że za 10-20 lat ta liczba starszych wyborców będzie jeszcze większa. No ale co z moją, wolnością dzisiejszą? No niestety tutaj zawsze są pewnego rodzaju wybory, ale pamiętajmy, że te osoby, które są teraz młode, które jeszcze nie są nawet pełnoletnie, czy jeszcze się nie narodziły, nie mają nawet prawa głosów i myślę, że politycy nie powinni tylko patrzeć o kolejnych wyborach, ale też o tej perspektywie kilkunasto, czy nawet kilkudziesięcioletniej. Wrócimy do rozmowy przed godziną 13, jeśli pan pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję. Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, jest moim gościem. 17 minut po południu, program trzeci Polskiego Radia. Dziś pytanie w naszym programie, czy nasze państwo jest nadopiekuńcze? 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. So far down the line. Jan Paweł napisał do nas: nadopiekuńczość państwa to skutek 50 lat życia pod butem totalitaryzmu. Przez pół wieku państwo miało myśleć, decydować za nas, tworząc z nas wieczne dzieci. Tymczasem dorosłość polega na odpowiedzialnym podejmowaniu decyzji, ponoszeniu ich konsekwencji, zarówno tych pozytywnych, jak i tych negatywnych. Świat rozwija się wtedy, gdy musimy stawiać czoło jakimś trudnościom, a nie gdy ktoś decyduje za nas. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Piotr jest oburzony, czy to nie jest mój wybór, czy chcę zapalić papierosa, czy napić się piwa, czy wódki, o której godzinie chcę to zrobić. Pan Tomasz na antenie, witam pana. Halo, dzień dobry. Witam panie Kubo. Witam pana. Tematy bardzo się łączą. Wczoraj miał pan o pomyśle Platformy. Wszystko się sprowadza do tego, że państwo próbuje za nas decydować, co jest dla nas dobre. Jak generalnie z panem, który się wypowiadał wcześniej, generalnie się zgadzam, tak nie zgadzam się z jedną jego wypowiedzią. Wiek emerytalny powinien być w ogóle zniesiony. Ludzie powinni decydować sami, ile chcą pracować i na jakich warunkach i jak sobie zapewnią tą przyszłość. Wiek emerytalny, wydłużanie czy skracanie, czy sama umowa społeczna emerytalna, no jest obarczona kardynalnym błędem. Bo zawsze można sobie, panie Tomaszu, wyobrazić taką oto sytuację, że ktoś przechodzi na emeryturę po 15, 16, 17 latach. Z tego tylko i wyłącznie tytułu, że po prostu uzbierał i go na to stać, prawda? Przykładowo, jeżeli państwo nie zabierałoby składek emerytalnych, najprawdopodobniej bardziej mogli, ci, którzy potrafiliby, bardziej zadbaliby o siebie, natomiast ci, którzy nie potrafiliby, no instytucje charytatywne, prywatne lepiej się sprawdzają, NGO-sy lepiej się sprawdzają niż mimo wszystko państwo, które no jest bardzo, bardzo duże koszty generuje i no samo utrzymanie urzędników i aparatu państwa no jest o wiele większe niż wątek emerytalny. Dziękuję panu. To wątek dzisiaj jednak poboczny. Przypomnę, proszę państwa, że ogłoszono najnowszą edycję indeksu państwowego paternalizmu w Unii, a badano ten poziom opiekuńczości państwa w przypadku konsumpcji żywności, napojów bezalkoholowych, alkoholu, tytoniu, e-papierosów. Pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo. Dzień dobry. Kłaniam się. Tutaj i pan z forum, i pan, który się przed chwilą wypowiadał, po prostu leją miód na moje serce, bo oczywiście ja też się czuję wręcz zniewolony, żyjąc w takim państwie, zresztą to nie jest nic nowego, bo uważam, że gdybym był wolny, to bym mógł pić, palić, czy ćpać wręcz. Jeździć bez pasu w samochodzie? Bo na przykład pan lubi wypadać przez przednią szybę przy wypadku, prawda? Jak najbardziej, oczywiście. Natomiast jakby na liberalizm czy wolność... Liberalizm jest takim rozwiązaniem holistycznym, więc trzeba by jeszcze się zastanowić, jak prawda będziemy płacić za tą opiekę nad nami, gdy faktycznie się przećpamy na przykład, czy zachorujemy na ten... Także w tym momencie oczywiście koszty leczenia też musiałoby być, prywatne. Tak. Państwo nie może się tym wtedy zajmować. Pełna odpowiedzialność, trudno oczekiwać wtedy wsparcia od innych obywateli. Pan Andrzej napisał: w zasadzie to nie jest opiekuńczość, bo opieka to coś dobrego, a tu jest po prostu narzucanie własnej woli przy lekceważeniu często woli obywateli. Panie Krzysztofie, witam pana. Halo? Dzień dobry panu. Witam. No już przedmówca uprzedził właśnie. Chciałem coś nadmienić o tej opiekuńczości. Jestem kierowcą zawodowym ciężkim samochodem. Jak nie zginę wylatując przez szybę, to z tyłu ładunek mnie zabije i muszę jeździć w pasach. Ale idąc do doktora, czekam 3 lata na tomografię komputerową lub na operację. Taka jest opieka. Kłaniam się, pozdrawiam, dziękuję. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy nasze państwo jest nadopiekuńcze. Andrzej Faliński, niezależny ekspert zajmujący się handlem. Generalnie opieranie polityki gospodarczej, czy takiej polityki kształtującej kulturę społeczną, korzystania z różnych dobrodziejstw rynku, nie należy opierać o restrykcje. Trzeba regulować oczywiście rzeczy jak najbardziej patologiczne, przestępne, ale to, jak będzie wykorzystywany alkohol, papierosy, jak będą wykorzystywane różne mniej lub bardziej zdrowe potrawy, to powinna być sprawa przede wszystkim pewnych wzorców życia codziennego, pewnego nastawienia edukacji, pewnej samokontroli społecznej, a nie wchodzenie w to regulacją taką stricte prawną, pewnym nadzorem administracyjnym z odpowiednimi sankcjami w pierwszym i drugim przypadku. Ktoś napisał, skakanie z 10 piętra jest z pewnością bardziej niebezpieczne, aniżeli zażywanie niejednej substancji zakazanej przez państwo. Mimo tego budujemy budynki przecież wyższe aniżeli 10 pięter. Kolejna sprawa, dlaczego państwo traktuje mnie, jakbym chciał za wszelką cenę doprowadzić siebie samego do autodestrukcji, ale z drugiej strony jestem kompetentny do głosowania w sprawach przyszłości całego kraju. Pan Jacek, panie Jacku, witam. Halo, dzień dobry. Halo, słyszy mnie pan? Bardzo dobrze, słucham pana. Dzień dobry. Ja tylko chciałem powiedzieć odnośnie tego tematu, który pan prowadzi, aha, że ci, co wymyślają to prawo odnośnie konsumpcji, nie wiem, prawo drogowe, karne, to żeby się później immunitetem nie zasłaniali, wie pan? I to wszystko. Pozdrawiam, pan Bartosz. Panie Bartoszu, halo? Witam. Witam pana. Kubo, witam wszystkich, witam pana. Słuchaczy. Słucham pana codziennie, pierwszy raz mi się udało dodzwonić. Krótko, dzwonię w sprawie tej pierwszej wypowiedzi pana Tatały. Chciałbym powiedzieć, że jego przykład nie jest pierwszym, który jest może pierwszym nagłoszonym. Tak, ja miałem taką sytuację w zeszłym roku, że zostałem przez panów policjantów nakryty, można powiedzieć, na spożywanie piwa między dwoma blokami, tak? Aha. Jako że znałem brzmienie ustawy, odmówiłem przyjęcia mandatu, po jakimś czasie dostałem wyrok nakazowy, czyli taki, gdzie ja się nie musiałem stawiać. Oczywiście z wszystkimi kosztami sądowymi i tak dalej. Wyszło tego ponad 200 zł. Mandat opiewał na 100. Mm-hmm. Więc to odwołałem się od wyroku nakazowego, dostałem wezwanie do sądu i na pierwszej rozprawie pani sędzina mnie, że tak powiem, uniewiniła, ale nie, jakby to powiedzieć, z własnej, totalnie z własnej woli, tylko ja musiałem całe brzmienie ustawy przytoczyć. Dopiero wtedy pani sędzina zajrzała do kodeksu karnego i rzeczywiście zreflektowała się, że w ustawie nie ma konkretnie wymienionego uznała, miejsca. Uznała, tak, że... Uznała moją rację, bo policja przy takich sytuacjach wprowadza obywatela w błąd, ponieważ w ustawie nie ma czegoś takiego brzmienia jak miejsce publiczne. Jasne. To o czym mówił pan Marek Tatała, tyle tylko, żeby szczęśliwie w pana przypadku trafiło na świadomego pijącego, świadomego swoich praw. Tylko jedną rzecz dla wszystkich słuchaczy, żeby wiecie, żeby znać swoje prawa, bo czasami warto troszeczkę pochodzić po sądach, ale satysfakcja, jeśli usłyszymy wyrok uniewinniający, jest naprawdę... Jest to ogromna pana zdaniem. Pozdrawiam. Pan Sylwester napisał, proszę zapytać jakiegoś eksperta, co można zrobić na przykład z kolesiami pod blokiem. Piją codziennie, są głośni, policja nic. Ja, gdy otworzę piwo na ławce, zaraz dostaję mandat. Panie Hubercie, witam pana. Halo? Witam panie Kubo, dzień witam dobry państwa. Ja jestem kierowcą jeżdżącym zawsze w pasach i pilnującym swoich pasażerów, żeby jeździli w pasach. Nie palę papierosów i nie uważam, żeby swoboda niezapinania pasów i palenia tytoniu nie dotyczyła mnie. Mhm. Dlatego, że patrząc z drugiej strony, z mojej perspektywy, z moich podatków idą niebagatelne kwoty na leczenie uzależnień wszelkich wynikających z palenia tytoniu, alkoholu i tak dalej, leczenie chorób, a także ofiar wypadków. Bo jeżeli ktoś spowodowanych będzie miał na przykład czołówkę, czy wpadnie na drzewo, przez nie nadużywających będzie miał pasów, no tak, to wiadomo, ale jeżeli ktoś bez pasów będzie miał wypadek, to ma mniejsze szanse wyjścia z tego bez szwanku, w związku z tym będzie kosztował budżet potem jego leczenie, rehabilitacja. Co więcej, może... nie chciałbym nigdy uczestniczyć w wypadku, w którym zginąłby kierowca lub pasażer niezapięty w pasy. To jest uraz psychiczny, który chyba pozostaje do końca życia, nawet jeżeli nie było w tym To z pewnością, panie Hubercie, tyle tylko, że ten przykład przywołujemy co do zasady. Teoretycznie jednak pan Dariusz napisał, w pewnych sprawach państwo musi myśleć za nas. W przeciwnym razie należałoby zalegalizować na przykład wszystkie narkotyki, bo każdy może wybrać, czy chce je zażywać, czy też nie. Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam, halo. Chciałem dosłownie ostatnie słowo. Bardzo dużo tutaj pada takie sformułowanie państwo, że to państwo jest takie opresyjne i te zakazy wprowadza lub narzuca nam ograniczenia, ale państwo to jesteśmy my. Ja mam wrażenie, że większość obywateli i wybory, które dokonują ludzie w czasie aktu wyborczego, tego dowodzą. Polacy wierzą w coś takiego, że kosztem oddawania coraz większego pola wolności osobistych, państwo ma zapewnić bezpieczeństwo. To znaczy, gdy w Polsce przeprowadzono by wybory na wprost, bezpieczeństwo, a wolność, to zdecydowana większość obywateli wybierze jakiekolwiek by nie nazwaną pozorną choćby bezpieczeństwo. Polacy mają za nic wolność. No stąd coraz więcej ograniczeń w każdej sprawie życia po prostu. Zarówno gospodarczej, jak i zdrowia i każdej innej po prostu. Pani Anna, jeszcze pani. Witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, ja mam dla pana odpowiedź od razu. Absurdem jest zakaz na przykład spożywania alkoholu w miejscach publicznych, bo u nas w Bełchatowie mamy taki ładny w centrum piękny plac, gdzie z jednej strony są ogródki piwne, a z drugiej dosłownie 5 metrów dalej za fontanną ławki, na której niektórzy spożywają piwo. I to jest picie w miejscach publicznych zakazane, ale ci, którzy w otwartych ogródkach spożywają piwo, już mogą to robić legalnie, więc sensu ani logiki w tym nie ma. I jeszcze druga sprawa, jestem aktualnie na etapie budowy domu, stawiania garażu i tak dalej. Część rzeczy robię na zgłoszenie, a mimo to papierów mam stos, z których nie mogę wyjść. Mhm. I to jest ciekawe, że na mojej własnej działce, kupione za moje własne pieniądze, chcę postawić garaż za moje własne pieniądze, a mimo to muszę się kogoś pytać o zgodę. Okazuje się, że jest bardzo wielu ludzi, którzy chcą o tym współdecydować. Jacek Bondarewicz, filozof, także wolnościowiec. Zdecydowanie państwo polskie jest nadopiekuńcze, niemniej samo prawo, które w państwie jest ustanowione, to nie jest tak, że można go nie przestrzegać. Z racji tego, że jakby prawo jest po to, żeby gwarantować nam ludziom jak największą dozę wolności w społeczeństwie. Oczywiście dzisiaj prawo jest rozbuchane i nie spełnia swojej funkcji tak, jak to powinno być, więc musimy robić wszystko, żeby to prawo zmienić, jakby te rzeczy, które nam się nie podobają w prawie, żeby były zmienione. Natomiast nie można tego prawa nie przestrzegać z racji na to, że samo prawo, jeżeli nie będzie przestrzegane, to doprowadzi do anarchii, no bo kto będzie decydował o tym, czy tego zapisu prawa można przestrzegać, czy tego zapisu prawa nie można przestrzegać. Jeżeli będzie to poddane osobistej ocenie, no to tak naprawdę po co nam prawo? Nie jestem zwolennikiem systemu anarchii i nie jestem też zwolennikiem tak rozbuchanego prawa, jak jest dzisiaj. Niemniej uważam, że prawa należy przestrzegać i dopóki są możliwości i mamy jakby wpływ na to, jak to prawo stanowić i możemy je zmieniać, no to musimy tą drogą dążyć do tego, żeby ono było jak najlepsze. A jak najlepsze w moim rozumieniu to jest oczywiście prawo minimalne, czyli tak, żeby jak największa doza wolności została w rękach obywatela, żeby to człowiek decydował o tym, co chce, jak chce, czy chce się ubezpieczyć, czy nie chce się ubezpieczyć. Takie typowo wolnościowe poglądy, prawo minimalne, wolny rynek. Pan Bartłomiej napisał, co do picia w miejscach zakazanych, jest to potrzebne tylko po to, aby nabijać budżet i statystyki. Wiem, bo sam pracuję na ulicy jako policjant. A według mnie spokojnie każdy powinien móc pić alkohol gdzie i kiedy chce, bez konsekwencji. No jednak jeśli już ktoś na przykład doprowadzi do awantury, bądź dokona jakiegoś zniszczenia, to oczywiście należy mu się mandat. Pan Bartosz, panie Bartoszu, witam, halo? Dzień dobry, dobry. Dzień dobry panu. Pana, pierwszy telefon w życiu, od razu się dodzwoniłem. Niesamowite. Siedzieliśmy sobie kiedyś w Zamościu na rynku. Aha. Wzięliśmy z hotelu kieliszki i kupiliśmy butelkę wina i usiedliśmy na ławkach, które były tlecami do ogródka takiego restauracyjnego. Rozumiem. Podeszli panowie ze Straży Miejskiej i powiedzieli, że my już pijemy nielegalnie. Tak, pół metra oczywiście za daleko. Oczywiście poprosili, żebyśmy poszli do hotelu bez żadnych problemów, ale trochę absurdalne. Troszkę tak. 27 minut pozostało nam do 13. Moim gościem jest pan mecenas Jakub Pietrusiak, kancelaria CGS Krzyżowski-Żukowski. Witam pana, panie mecenasie, kłaniam się. Dzień dobry państwu, witam. Dzień dobry panu. Wszystkiego uregulować, jak wiadomo, się nie da, ale w Polsce, sądząc nawet po dzisiejszych telefonach od słuchaczy, od lat ustawodawcy mają takie ambicje. Produkujemy za dużo prawa? Wydaje się, że tak. I często uwaga ustawodawcy niestety skupia się na kwestiach, które chyba nie są najbardziej palące. Lub przepisy są redagowane po prostu w sposób nie do końca precyzyjny. Tak jak w kontekście sporu dotyczącego spożywania alkoholu na Burwarach Wiślanych. No tak, słynny przykład. Wydaje się, że tego problemu by nie było, gdyby przepisy były sformułowane jednoznacznie i sprawa nie musiałaby tak naprawdę trafiać aż do Sądu Najwyższego. To prawda, wcześniej być rozpatrywana przez dwie instancje i to ze zdaniami podzielonymi, o czym mówiliśmy, świadczy to o tym, że mamy prawo po prostu nie najlepszej jakości, tak? Wielokrotnie tak, często też prawo zbyt często jest zmieniane, przepisów jest za dużo. Zdarzają się także sytuacje, że przepisy nie są wzajemnie harmonizowane. Wszystko powoduje spory i sytuacje niejasne. Mam wrażenie, panie mecenasie, że o różne sprawy Polacy częściej spieraliby się z własnym państwem, gdyby nie obawa o czas, który musieliby, czy też muszą poświęcić temu. Może przewlekłość chroni system wymiaru sprawiedliwości od nadmiaru spraw rozstrzygnięć? Można poniekąd tak to zinterpretować, ale no, niewątpliwie nie jest to prawidłowa sytuacja. Sprawy powinny być rozpatrywane szybciej, a przede wszystkim to, o czym wspomnieliśmy, gdyby przepisy były jednoznaczne, tych spraw byłoby po prostu mniej. Państwo chce regulować między innymi na przykład wielkość opakowań leków dostępnych bez recepty poza aptekami. Chodzi na przykład o środki przeciwbólowe. Czy taka ambicja jest mądra? Przecież jeśli ja się uprę, to kupię 126 opakowań, wszystkie naraz połknę i co mi zrobią? W pełni się z panem zgadzam, że wydaje się, że to także nie jest obszar, który jest najbardziej istotny. I bardziej wskazane byłoby chyba wzorowanie się na modelu szwajcarskim czy fińskim, gdzie paternalizm czy ingerencja państwa faktycznie jest dość dalece posunięta. Finlandia jest bodajże na pierwszym miejscu, w tym najnowszym indeksie. Tak. Dokładnie, tylko że w Finlandii formy ingerencji państwa są poprzedzone dyskusją społeczną, mają poparcie społeczne i te działania są ukierunkowane też na zlikwidowanie pewnych problemów, które są obecne w społeczeństwie. Różnie z tym bywa, bo raczej na przykład... Choćby kwestia dostępu do alkoholu. A no właśnie, różnie z tym bywa. Zarówno w Finlandii, jak i w Szwecji był to dość poważny problem, który właśnie na skutek pewnej ingerencji państwa został zminimalizowany. No właśnie, to jest ciekawy przykład. Pozostańmy przy tej Szwecji, bo różnie bywa z tą akceptacją społeczną. Szwedzi tej sytuacji u siebie nie akceptują. Wiadomo, że w Szwecji, by kupić butelkę wina, trzeba udać się do odległego sklepu, uważać, czy nam go nie zamkną, bo krótko otwarty. Oczywiście zamknięty w sobotę, w niedzielę. Ale pamięta pan, skąd wzięła się ta polityka socjalistów zresztą? Ano Szwedzi w pewnym momencie postanowili zapić się na śmierć. Groziło im wyginięcie. Postanowiono ich ratować. Może dobrze się stało? Tak, to był bardzo poważny problem w latach 70. i 80. w Szwecji. Zresztą także mam znajomych w Szwecji, którzy pomimo tego, że te regulacje tworzą dla nich pewne niedogodności, nie negują ich i wskazują, że skutki ogólnospołeczne są na tyle pozytywne, że są w stanie zaakceptować te drobne niedogodności. Panie mecenasie, wrócimy do rozmowy. Za kilkanaście minut mecenas Jakub Pietrusiak, kancelaria CGS Czyżowski-Żukowski na antenie Trójki. Pan Wiesław. Panie Wiesławie, witam pana. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, ogólne pozdrowienia. Witam. Panie Kuba, według mnie paternalizm sam w sobie nie jest zły, tylko trzeba znać granice. To znaczy pewne dolne i górne ograniczenia. Dlatego, że ci, którzy go tak bardzo krytykują, myślę, że część jest spowodowana tym, że tam, gdzie jest nam wygodnie, jesteśmy przeciw. Natomiast ciekawe mnie, ile dzwoniących dzisiaj, oburzonych tym paternalizmem, to na przykład frankowicze czy ofiary Amber Gold. Bo paternalizm to nie... Czyli chce pan zasugerować, że ofiary własnych decyzji, prawda? No też. No, przecież był, jakby nie było, wybór, prawda? I albo ten paternalizm się dopuszcza we wszystkich dziedzinach, nie można go zamykać tylko do spraw spożywczych, picia alkoholu, niedoalkoholowych. Ja bardzo się cieszę, z tego argumentu, z tych pańskich argumentów, bo jeszcze przyszedł mi do głowy jeden, a mianowicie, gdyby nie interwencja na przykład i opiekuńczość państwa, to do dzisiaj Polacy na przykład płaciliby jedne z najwyższych opłat interchange w Europie. Pan Jerzy, halo, dzień dobry. Kłaniam się. Witam pana. No więc uważam, że każdy z nas chciałby być piękny, młody i wysoki. Ja bym chciał być wysoki, to ale ja. Zdrowy na pewno. A z drugiej strony jeszcze duża grupa ludzi wyznaje, że zasadę Kalego, że jeśli dla niego jest dobrze, to powinno być dobrze. Aha. Natomiast to się kłóci z ustanowieniem praw naszych, prawda? I prawa powinny być tak ustanawiane, żeby były obiektywne. Jeśli w jakimkolwiek momencie przekraczają to, co znaczy granicę, którą większość uważa, że powinno być, no to potem są nieprzestrzegane. Mm-hmm. I w tym chyba jest największy problem, żeby przestrzegać to, co jest ustanowione, ale żeby było ustanowione tak, żeby nie trzeba było kombinować, jak to wszystko... Też ciekawy wątek, do którego powrócimy jeszcze w rozmowie z naszymi gośćmi, jako że, jak sądzę, mamy wyjątkową zdolność do wybierania sobie praw, które akceptujemy, bądź nie. W związku z tym jedne przestrzegamy, inne lekceważymy. Pan Rafał napisał, moim zdaniem ważny jest aspekt finansowy. Państwo wprowadza zakazy tam, gdzie koszty ewentualnego na przykład leczenia osób palących, pijących, nadużywających dopalaczy jest po prostu bardzo wysoki. Tymi zakazami zniechęca do wykonywania pewnych czynności. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry panu. Ja chciałem poruszyć taki troszeczkę może inny temat, jeśli dotyczący jednak opiekuńczości państwa. Ja od 10 lat jestem bezdomny i gdyby nie przyjaciele, wylądowałbym pod tak zwanym mostem. Mhm. Leczę się na depresję i po prostu jest taki program wychodzenia z bezdomności, że MOPS powinien pomagać takim ludziom jak ja. Kiedy się zwracam do MOPS-u o pomoc, słyszę, oczywiście program jest, ale nie ma mieszkań, niech pan sobie radzi sam. Są ponoć mieszkania chronione, też trudno o nie i po prostu cały czas mam ten problem, także nie uważam, żeby państwo było nadopiekuńcze, a może nawet nie jest opiekuńcze. Ktoś napisał, nie wolno mi przejść przez ulicę na czerwonym świetle, nawet jeśli jest trzecia w nocy i całe miasto jeszcze śpi. No i nie wolno, dodajmy, przejechać bez świateł w nocy. O co postuluje zawsze spotykany w bufecie redaktor Rogowiecki, pan Piotr. Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Witam. Wie pan co, no, ja bym też skłaniał się do tego, że tego prawa jest za dużo i jest produkowane po prostu w sposób bezsensowny. Generalnie jak odnośnie sprawy spożycia alkoholu, ten policjant czy straż miejska powinna w jakiś sposób też umieć interpretować to prawo. Ja rozumiem, że jeśli ktoś zacznie pić gdzieś tam w bardzo bliskim obrębie szkoły, mm-hmm. czy przedszkola, czy innych takich miejsc, gdzie uczęszczają dzieci, no to wiadomo, że mandat się należy bezwarunkowo i nie powinno być ani B, powinien przyjąć mandat i tak dalej. No ale jeśli ktoś spożywa alkohol gdzieś tam 2 metry od jakiegoś hotelu, gdzie nie ma żadnych dzieci ani tym podobnym, no to nie rozumiem, to są po prostu bzdury, jest to chęć zwiększenia wyników, statystyk i tak dalej. Potwierdzał to piszący do nas pan policjant za 18 minut, 13. Marcin Bogucki, socjolog. Posłuchajmy. Każde państwo jest bardzo złożonym systemem społecznym, politycznym, bardzo złożoną organizacją zarządzającą, w cudzysłowie, wieloma milionami ludzi. I teraz no, problemem jest, czy dać tym ludziom wolność, czy ich raczej ukierunkowywać podstawowymi jakimiś restrykcjami, przepisami prawnymi, na to, żeby zachowywali się tak, jak my tego oczekujemy. I teraz pytanie, czy państwo powinno regulować takie rzeczy jak spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie używek, zapinanie pasów itd., itd. Ja jestem zdania, że im mniej państwa w różnych zachowaniach codziennych ludzi, tym lepiej, ale jest poważne ale, że najpierw ci ludzie powinni mieć świadomość tego, co powodują swoimi zachowaniami. Według mnie osobiście lepiej jest ludzi edukować i mówić im o tym, jakie zagrożenia niosą ze sobą ich zachowania, niż karać ich za to, że takie zachowania oni przejawiają. Pan Adam napisał, nowoczesne państwo powinno charakteryzować się nakładami i efektami wysokiej edukacji obywateli, a nie regulacjami prawnymi prowadzącymi głównie do decydowania za nich. Pan Mariusz. Panie Mariuszu? Dzień dobry. Ja Dzień też dobry panu. Jestem przeciwny ingerencji państwa we wszystkich nasze dziedziny, ale jest jedna dziedzina, o którą apeluję. O obłożenie butelek po alkoholach akcyzą, aby nie zawalały naszego świata. Tu by się państwo przydało. Pan Szyszko może by błysnął, jakby obłożył butelki po piwie, po wódce, które zaśmiecają całą nasze lasy, żeby obłożyć, żeby to było opłacalne. Tak jakby jest... Panu chodzi o system kaucji, tak? O tak, o system kaucji, ale jeżeli państwo tego nie narzuci... Sporo butelek po prostu bezzwrotnych. Tak, jeżeli państwo tego nie narzuci, to niestety producentom się to nie opłaca. A jeżeli, ja pamiętam, jak po maturze kiedyś poszliśmy do parku wypić piwo z kolegami, przyszła do nas taka pani i się spytała, czy panowie będą te butelki oddawali sklepu. My oczywiście błysnęliśmy, że nie. Ta pani grzecznie czekała, my piwo wypili, nie chcieliśmy tych butelek bić ani nic, bo to mówi pan, po piwie młody człowiek. Ta pani przyszła, powiedziała, czy może sprzątać, sprzątała i ta pani zarobiła, a myśmy śmieci nie zostawili. Pan Bartosz napisał, kiedyś będąc w Czechach, spytałem, czy u nich w parku można wypić piwo z puszki. Patrzyli na mnie jak na wariata. Nie potrafili zrozumieć problemu, zrozumieć, jak w ogóle może to być zakazane. Pani Anno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Moim zdaniem podniesiona przez pana sprawa, temat dotyczy sprawy wolność a bezpieczeństwo. Ale ja chciałabym ograniczyć to wolność a bezpieczeństwo w sprawach konstytucyjnego prawa do ochrony życia i zdrowia i prywatności. Mhm. Otóż tutaj jest poważny problem, dlatego że w artykule na przykład 68 ust. 1 Konstytucji mamy, że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. I tutaj chciałabym poruszyć i stwierdzić, że państwo nie wywiązuje się z tego prawa. No właśnie, ja chciałem zapytać pani Anno, tak. jak moje prawo zabezpiecza, jak państwo zabezpiecza moje prawo do ochrony na przykład moich zębów. Ale pan pozwoli, żebym ja powiedziała. Ależ bardzo proszę. Tak, tak. To, co ja chcę powiedzieć. Otóż ja chcę powiedzieć, że państwo nie wywiązuje się z konstytucyjnego obowiązku do ochrony prawa Polaków do ochrony życia i zdrowia, w szczególności w prawie budowlanym. I postawimy kropkę, bo ten wątek, ten argument już padł. Pan Marek napisał, nie ma nic dziwnego w tym, że państwo twierdzi, że picie piwa obok ogródka piwnego jest nielegalne, a tuż obok w ogródku jest. Chodzi oczywiście o pieniądze, o podatki. W ogródku piwo kosztuje 3-4 razy więcej, aniżeli w sklepie. I właśnie o tę różnicę chodzi. Pan Marek. Panie Marku? Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Dwie sprawy, witam wszystkich słuchaczy. Po pierwsze, często jest tak, że chyba sytuacje, gdzie można spożywać alkohol, reguluje samo miasto, ponieważ miejsca publiczne są regulowane z założenia jako parki, prawda, jako jedno miejsce. A drugą rzeczą jest to, że miasto może regulować takie poszczególne miejsca, gdzie nie wolno spożywać tego alkoholu. A druga rzecz, to jeszcze niedawno, kilkanaście minut temu dosłownie dostałem mandat na terenie prywatnym, u siebie pod domem, ponieważ policja, przyjeżdżając na motorach, zauważyła mnie, że nie mam zapiętych pasów. Na miejscu prywatnym, gdzie prawdopodobnie nie ma zapisów, że muszę przestrzegać dokładnie takich samych przepisów. Jest to droga wewnętrzna, tylko do mojego użytku i ci panowie podjechali i wpisali mi mandat za brak pasów. Pan Sławomir, nieco ironicznie, bardzo ciekawi mnie jedna kwestia. Jak zostanie zinterpretowana ustawa, jeśli wychylę się z piwem przez barierkę ogródka? Policja zbada, gdzie znajdował się środek ciężkości mojego ciała? Pan Marek, jeszcze jeden. Halo, panie Marku? Dzień dobry. Dzień dobry. Marek Zubina. Ja mam taką propozycję, może nie ten. Chodzi o to, że dyskutujemy na temat, słyszę dyskusję na temat czegoś, co jest złe. Dania ludziom wolności w piciu, paleniu, a na przykład nie ma dyskusji na tym, żeby dać prawa ludziom, którzy nie palą, nie piją. Na przykład chodzi mi o palenie, załóżmy, w miejscach publicznych, gdzie szkodzi to innym, niepalącym. O czymś takim można by porozmawiać. Rozmowa o tak zwanych patologiach, bo to jest w tej chwili rozmowa o przyzwoleniu na patologię. Pani Elżbieta, bardzo panu dziękuję. Pani Elżbieta komentuje, najzabawniejsze jest to, że z całej dyskusji wynika, że Polacy najbardziej tęsknią za autodestrukcją. Niczego im tak nie brakuje, jak picia w parku, łykania prochów i skakania z dachu. To jakiś absurd, śmieje się słuchaczka. Polacy nie wiedzą, co to wolność. Mylą ją z samowolą. Pan Sławomir, witam pana, halo. Witam panie Kuby. Dzień dobry. A propos skakania do wody, którego dokonał Gibickiego, uratowano młodego człowieka, który chciał skoczyć, to tytułem wolności, ale jedno zdanie tylko. Tak. Nasze państwo wykazało się wybitną nadopiekuńczością, zgarniając ponad 270 miliardów z otwartych funduszy emerytalnych, na które sobie osobiście ludzie 150 na razie, ale będzie pewnie ciąg dalszy. Pan Kacper, panie Kacprze, witam. Halo? Witam. Ja tylko tak dwie kwestie szybko. Po pierwsze, mieszkając w dużym mieście, widzę, jak zakaz spożywania alkoholu wpływa na to, że tych ludzi jednak szwędających się w stanie mocno nietrzeźwym mocno spadł. Mm-hmm. Natomiast druga sprawa to, jeżeli chcemy wprowadzać zakazy, to okej, jest to najprostszy sposób, żeby szybko zlikwidować problem. Natomiast za tym powinna iść jednak edukacja i jest to, że tak powiem, nierozerwalne i warunek sine qua non. Pan Jerzy jeszcze z nami. Panie Jerzy, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Skłaniam się nisko. I znowu daliśmy zrobić się w bambuko, rozbierając na czynniki pierwsze, co to nasze kochane państwo nam wymyśla. A w sprawie jest drugie dno. Tak. Urzędników jest za dużo, którzy wytwarzają przepisy i w ten sposób... To nie urzędnicy wytwarzają przepisy. Oni je, za przeproszeniem, wdrażają bądź interpretują. No tak, ale wytwarzają też. I w ten sposób chcą nas przekonać, że bez nich my po prostu nie będziemy wiedzieć, jak żyć. I musi być ich coraz więcej. Dziękuję. No, coś w tym zamyśle jest. Pan Leszek. Panie Leszku, jeszcze pan. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Wydaje mi się, że rzeczywiście mamy państwo nadopiekuńcze, ale to jest po prostu, mimo wszystko, tutaj się trochę przywijało. Efekt przeszłości naszej. Ja pamiętam początek lat 90., kiedy studiowałem i miałem okazję dyskutowania z władzami uczelni na temat możliwości studiowania na innym kierunku studiów. To było niesamowite, bo myśmy przekonywali naszych profesorów, że student jest odpowiedzialny, samodzielny, nie trzeba go pilnować, żeby podjął studia na drugim kierunku, żeby mógł podjąć studia na drugim kierunku. Profesorowie mówili, no ale przecież on się nie będzie wywiązywał z tego pierwszego i może to zaszkodzić mu na tym pierwszym. Ale mówiliśmy, no ale przecież to jego jest wybór. Mm-hmm. Jego praca, jego czas. Najgorsze było co innego. Najgorsze było to, że potem spotkałem kolegę ze studiów i on mówi, wiesz co, on to lubi takiego dziekana. Mówi do mnie, lubi takiego dziekana, który go ściga, męczy, żeby jednak zaliczył to, bo dzięki temu on ten studia skończył rzeczywiście, jeżeli chodzi o to. Więc tu jest po prostu tak naprawdę takie pewna sprzeczność. Nie chcemy tego państwa opiekuńczego, kiedy nam zabrania pić piwa, ale chcemy, kiedy tak naprawdę czujemy, że nas goni do jakiejś roboty. Pan Robert, pozdrawiam pana. Cieszą mnie te głosy wolnościowe na antenie, napisał słuchacz, ale jest sporo wypowiedzi ludzi zniewolonych. Drodzy państwo, jeśli leczenie ludzi, którzy sami robią sobie krzywdę, obciąża was, to nie jest to argument za wtrącanie się temu człowiekowi w jego własne sprawy. To jest argument przeciw obowiązkowym składkom na ubezpieczenie zdrowotne. Doktor Janusz Grobicki, Centrum imienia Adama Smysa, miesięcznik finansowy Bank. Wydaje się, że szereg zakazów czy nakazów działania dotyczących na przykład naszych nałogów, jedzenia, picia, palenia, troska o jakość naszego wypoczynku i inne regulacje wskazują na to, że nasze państwo zbyt głęboko wnika w sferę naszej prywatności, aczkolwiek z drugiej strony, biorąc pod uwagę czasami, no powiedzmy, dosyć kompromitujące zachowania i lekkomyślne zachowania naszych rodaków, można stwierdzić, że bez tej opieki byłoby no nawet niebezpiecznie dla tych, którzy są rozsądni. No weźmy chociaż jako przykład sferę wypoczynku nad wodą i picia alkoholu. Wówczas gdy wszyscy wiedzą, że tego robić nie wolno, a jednak ludzie to robią i się topią. No takich przykładów jest bardzo wiele, aczkolwiek z drugiej strony no te restrykcje utrudniają życie ludziom rozsądnym. Najlepiej by było, gdybyśmy sami decydowali o tym, jak chcemy żyć i żyli tak, jak lubimy. Wszakże no to jest nasze życie i ono jest najwyższą wartością, tylko musimy się po prostu tego nauczyć. Prawie za 8 minut, 13, ponownie pan Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, witam. Dobre. I pan mecenas Jakub Pietrasiak, kancelaria CGS Czyżowski-Żukowski, witam. Witam. Czy nasze państwo jest nadopiekuńcze? Na to pytanie 70% internautów trójkowych odpowiada twierdząco, że tak. 30% jest odmiennego zdania. Pan mecenas Pietrusiak, nie ma pan takiego wrażenia, że Polak dość dobrze i sprawnie radzi sobie z ambicjami regulacyjnymi państwa? Przecież my przestrzegamy prawa bardzo wybiórczo. To, które nam nie odpowiada, potrafimy ominąć. Tak, niewątpliwie. I też w związku z tym wątkiem, który poruszyliśmy wcześniej, czyli z dość kiepskim poziomem legislacji w Polsce, często tak naprawdę takie działania są w w pewnej mierze uzasadnione, żeby móc bieżąco sprawnie funkcjonować, choćby jeżeli chodzi o prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce, czy o inne kwestie, które może już nie mają bezpośredniego związku z naszym problemem. I to też powoduje, że poziom zaufania do prawa i do wymiaru sprawiedliwości jest dość niski. A może tak po prostu musi być? Musi to tak się kończyć? Tak się kończy nadopiekuńczość państwa, czy na przykład nadmierny fiskalizm? Bo wielu Polaków samodzielnie ustala sobie podatki, a tylko państwu wydaje się, że je narzuca. Marek Tatała, państwo ogranicza wiele spraw, na przykład dostęp do marihuany, argument podnoszony dzisiaj przez słuchaczy, ale po legalizacji tejże, ktoś powie, odezwą się zwolennicy na przykład kokainy i powiedzą, no też chcemy legalności. Są zatem granice wolności? Myślę, że granicami wolności jest to, na ile my swoją wolnością nie szkodzimy drugiemu człowiekowi. I akurat marihuana, patrząc też na badania takie z perspektywy medycznej, jest substancją, która z punktu medycznego jest mniej szkodliwa niż na przykład alkohol czy papierosy. Szczególnie z tej perspektywy też tych zagrożeń społecznych. Tak, alkohol jest źródłem również przemocy, na przykład przemocy domowej. Mhm. I to wszystko też są rzeczy nielegalne i zakazane przepisami prawa. Warto podkreślić, nawiązując do tej wypowiedzi mecenasa, że te restrykcje prowadzą także do działalności przestępczej, bo zbyt wysokie czy szybkie podwyżki na przykład podatków na papierosy czy alkohol mogą w takich krajach jak Polska, która graniczy przecież z Ukrainą, Białorusią czy Rosją, zwiększać ilość tych nielegalnych substancji, które są dla konsumentów o wiele bardziej ryzykowne i niebezpieczne, bo nigdy nie wiemy, czy papierosy, nawet jeżeli mają jakąś znaną nazwę na opakowaniu, zostały wyprodukowane z prawdziwego tytoniu, czy być może z jakichś o wiele bardziej szkodliwych substancji. No i co zawiera na przykład butelka podejrzanego alkoholu, czy też płynu? Marek Tatała, wiceprezes Forum Obywatelskiego Rozwoju, Jakub Pietrusiak, Kancelaria CGS Czyżowski-Żukowski. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia miłego dnia, 5 minut do 13. Spotkamy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie? Zadbaj o nie bez inwazyjnego przedłużania rzęs czy czasochłonnego malowania brwi. Jest prosty i naturalny sposób na piękną oprawę oczu. Nowe Regenerum do rzęs i brwi. Teraz z olejkiem rycynowym. Regenerum Serum do rzęs i brwi to więcej niż odżywka. To specjalistyczne serum o podwójnym działaniu. Serum z eyelinerem stymuluje cebulki i zagęszcza rzęsy, a serum ze szczoteczką wydłuża oraz pogrubia brwi i rzęsy już w 30 dni. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop?